luna llena, luna llena, lléname de amor. Luna llena, luna llena, lléname de amor. Abuela luna, cambia mis sentimientos en puro amor. Abuela luna, cambia mis sentimientos en puro amor. Banizkion neria izango zen etzuen alde egingo egoak ebaki banizkion neria izango zen etzuen alde egingo. Baina nonela etzen gehiago txoria izango. Baina nonela etzen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite. Egoak ebaki banizkion neria izango zen etzuen alde ingo. Baina nonela etzen gehiago txoria izango. Baina nonela etzen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Thank you. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold, blue moon. Now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Love of my own. Thank you. Thank you.